کیا اس طرح کہنا درست ہے کہ جب سارا اجتماع انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں اور آخری نشست ٹیلی فون کے ذریعے مختلف شہروں میں سنی جا رہی ہوتی ہے تو اتنا خرچ کر کے اور تکلیف اٹھا کر اجتماع میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنے والدین کو ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. تو اب ان میں مقابلہ آپ کریں دونوں کہ ایک تو بولے کہ میں تو ماں کو دیکھ لوں گا رحمت کی نظر سے, گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب لے لوں گا. کیا تم لوگ فارم بھرتے ہو اور قافلے بناتے ہو اور پھر حج کے لیے جاتے ہو, اتنے دن دکان بند رکھتے ہو, لاکھ سوا لاکھ روپے خرچہ کرتے ہو, چھوڑو یار گھر بیٹھے اپنا تو روز حج ہوتا ہے. اب ان دونوں میں جو آپ فیصلہ کریں وہ میرا فیصلہ. تو جو ایسا کرتے ہیں بےچارے وہ بےچارے ہی ہیں, ظاہر ہے بےچارے وہ جن میں عقل کم ہوتی ہے. اب زیادہ پڑھے لکھے بھی بعض اوقات بےچارے ہوتے ہیں. تو وہاں ماحول ملتا ہے, اجتماع میں مدنی ماحول ملتا ہے. اگر دیکھو نا صرف کیسیٹوں کے ذریعے کام چل جاتا, مدنی مذاکروں کی کثیر کیسیٹیں 31 کیسیٹیں ریلیز ہو چکی ہیں اب تک. آج 8 شعبان المعظم ہے, 1400 سینے ہجری, تو 31 کیسیٹیں جن میں دو تین بیچ کی کم ہے ریلیز ہو چکی ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی بیچارے ایسے بھی ہوں گے کہ اب کیا فیضان مدینہ بھائی مدنی مذاکرہ ہے تو کیا جانا تھا یار, کیسیٹیں لے لیں گے سن لیں گے. تو یہ اتنے سارے آئے یہ بیچارے, ان کو کیا ہو گیا جو دوڑے دوڑے کہاں کہاں سے آئے, سر ہی سر نظر آ رہے فیضان مدینہ میں. تو ماحول ملتا ہے. اور اصل اصل ہے نقل نقل, اصل بیان اصل ہوتا ہے کیسٹ کیسٹ ہوتا ہے. اگر صرف کیسٹوں سے گزارا ہوتا, ٹیلی فونوں سے گزارا ہوتا تو اجتماعی کہیں نہ ہوتا. خالی کتابیں پڑھنے سے ہی آپ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں یا آپ مطلب ایجوکیٹڈ ہو جاتے, گریجویٹ ہو جاتے, انجینئر بن جاتے, ڈاکٹر بن جاتے. تو اسکولیں اور کالجیں کائے کو کھول کے رکھی ہیں ان لوگوں نے, کالج کے داخلے کے لیے کیوں مرتے ہیں؟ تو خالی کتابوں سے آپ نہیں بن سکتے, آپ بھی سمجھتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو اجتماع میں حاصل ہوگا وہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکے گا. ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا, پھر یہ کہ وہاں تکلیفیں اگر اٹھانی پڑتی ہیں تو اس کا ثواب ملے گا, استنجا کی تکلیفیں, وضو کی تکلیفیں, پھر انفرادی کوششوں کی بہاریں ٹیلی فون پر کہاں سے ملیں گی. وہاں لوگوں سے آپ پرتپاک طریقے پر مسکرا کر ملو گے, سنتیں سکھاؤ گے, تو یہ سب کہاں سے ملے گا؟ اور انٹرنیٹ پر سننے والوں کا حال, اس میں اکثریت بیچارے ہوتے ہیں. بیچارہ مانے بے وقوف, میں بار بار یہ ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ ایک بار مجھے تجربہ ہوا سندھ کے اجتماع میں, تو میں نے سر پیٹ لیا بیچاروں کے لیے. یعنی کہ رقت انگیز دعا ہو رہی چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ بیچارے بس وہ اپنا وہ چیٹنگ جاری ہوتی ہے ان کی. بس یہی سوال ہوتا رہا اس میں بارہا کہ فقیر اہل سنت کہاں سے بول رہے ہیں, کیونکہ میں نے ظاہر ہی نہیں کیا تھا میں کہاں سے بول رہا ہوں. فقیر اہل سنت بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ اچھا پھر دعا والے کی کسی نے آواز پہچان لی تو اس نے ڈیڑھ ہوشیاری کی اور ڈال دیا اس پہ انٹرنیٹ پر کہ فلاں دعا مانگ رہے ہیں. اگر ایک دوسرے کچھ پوچھ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی تو وہ تو مجھے تو صاف آ رہی ہے. ان کی چیٹنگیں مطلب مذاق مسکریاں, پھر اعتراضات, تو کوئی دعا پر تنقید بھی تھی کہ وہ دعا میں فلاں دعا کیوں نہیں مانگی, دعوت اسلامی سے میں متفق نہیں ہوں تو فلاں دعا نہیں مانگی. تو ایسے بیچارے وہاں جمع ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر. یہ مجھے تجربہ ہوا کہ کوئی ذوق رقت سوس وہ ان کی چیٹنگ میں نہیں تھا بیچاروں کی. خیر کافی سمجھدار بھی ہوتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیٹنگ کرے گا ہی وہ جو بیچارہ ہے. باقی جو نان بیچارے جو ہوں گے وہ سننے میں مصروف ہوں گے تو وہ میرے سامنے آئے نہیں چیٹنگ میں. اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے تو اس وقت بیچاروں میں کھلبلی پڑی ہوگی کیونکہ یہ بھی بیچارے اس وقت انٹرنیٹ پر سن رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اب شاید کسی بیچارے کو عقل آ جائے اور بیچاروں کی فہرست سے اپنا نام نکلوا دے, آج ان کو پتا بھی نہیں چلے. نہیں تو میں جو بول رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو سمجھائیں گے, ایک روم میں کئی ہوتے ہوں گے نا, بعض جگہ، تو ایک تو توجہ سے سن رہا ہوگا، تو دوسرا بیچارہ اپنی ہوشیاری میں لگا ہوگا، تو اس بیچارے کے وہ جو نان بیچارہ ہوگا وہ کان کھینچے گا کہ دیکھ آج کیسی کھینچائی ہوئی ہے، اور پھر کیسی تو انٹرنیٹ پر دیدار مرشد بھی تو نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ اللہ مدین جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. یہ دیکھیں میں نے جو بیچارہ لفظ استعمال کیا ہے تو میں نے کسی ایک فرد کو مطلب اشارہ نہیں دیا، اس میں ایک جنرل بات کی ہے. اب اگر آپ اس کو بیس بنا کر کسی کو بیچارہ بولو گے انہی معنوں میں جن معنوں میں نے کہا تو اس کی دل آزاری ہوگی اور یہ گناہ ہوگا، تو مہربانی کر کے یہ لفظ آپ استعمال مت کرنا کسی پر ورنہ آپس میں ناراضگی ہوں گی. دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد.